6,99 za kilogram. Lidl, to się opłaca. Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów, cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream, koncentrat napoju do saturatora 440 ml, cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O możliwej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie mówi premier, powołując się na informacje od sojuszników. Grupa G7 apeluje o natychmiastowe zaprzestanie ataków na ludność i infrastrukturę cywilną w wojnie z Iranem. Za chwilę w serwisie też, jak Szwedzi podchodzą do meczu barażowego z Polską, spotkanie we wtorek. Najbliższe dni i tygodnie mogą doprowadzić do eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, ocenia premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym w Sejmie przy okazji wprowadzenia ustaw mających doprowadzić do obniżenia cen paliw. Mam powód od kilkudziesięciu godzin sądzić, także w związku z informacjami, jakie otrzymaliśmy od naszych sojuszników, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadził do poważnego kryzysu na rynku paliw na całym świecie. Ustawy paliwowe, które obniżają VAT i akcyzę na paliwo w ekspresowym tempie przeszły przez parlament, czekają teraz na podpis prezydenta. Najbogatsze kraje świata wzywają tymczasem do odblokowania cieśniny Ormus i zaprzestania ataków na obiekty cywilne na Bliskim Wschodzie. Wspólną deklarację przyjęli ministrowie spraw zagranicznych grupy G7. Wojna z Iranem była głównym tematem dwudniowego spotkania pod Paryżem. W deklaracji zażądano natychmiastowego zaprzestania ataków na ludność oraz infrastrukturę cywilną w wojnie z Iranem. Wezwano również, jak przekazał szef francuskiej dyplomacji, do trwałego przywrócenia swobody bezpiecznej i darmowej żeglugi w cieśninie Ormus. Jean-Noël Barrot zapewnił, że Stany Zjednoczone również dążą do tego celu, choć skupiają się obecnie na realizowaniu swoich celów wojskowych, które określił jako udaremnienie zdolności rakietowych Iranu. Wskazał także, że rozpoczęły się rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu. Opierają się one na mediacji Pakistanu oraz takich państw jak Egipt i Turcja. Drugiego dnia spotkania w centrum uwagi były rozmowy z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio, który zarzucał sojusznikom brak wsparcia w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Szczególnie krytykowane przez USA Niemcy oświadczyły po obradach, że nie ma nieporozumień z Amerykanami, ani prośby z ich strony o zaangażowanie się w konflikt. Marco Rubio podkreślił z kolei, że prezydent Trump chce jak najszybciej doprowadzić do wynegocjowania pokoju w innym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Stefan Folzer, Polskie Radio. Tymczasem władze USA są przekonane, że w wyniku ataków zniszczono 1/3 irańskiego arsenału rakietowego, podała agencja Reutera, powołując się na anonimowe amerykańskie źródła. ZUS będzie traktować małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą na równi z małżeństwami zawartymi w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że jest zobowiązany do uznawania odpisów aktów małżeństwa także jednopłciowego sporządzonych przez polskie urzędy stanu cywilnego. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski wystąpił o to do ZUS-u. Aby ZUS traktował wszystkie małżeństwa zawarte przez osoby tej samej płci za granicą, które zarejestrowały je w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego na równi z małżeństwami, które zostały zawarte w Polsce. Bo małżeństwo to małżeństwo, a równość to równość. 20 marca zapadł prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, dzięki któremu możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Psy szkolone w krajach Unii Europejskiej pojadą na Ukrainę. Będą służyły w Gwardii Narodowej. To 7 owczarków, 4 belgijskie i 3 niemieckie. Potrafią wykrywać materiały wybuchowe, broń i amunicję. Zostały przekazane stronie ukraińskiej w Tęgobożu koło Nowego Sącza. Pies został wyselekcjonowany spośród innych. Ma niesamowite zdolności, jeśli chodzi o detekcję, o pracę węchową. Psy oznaczają zapach materiałów wybuchowych, broni i amunicji pasywnie, w pozycji stój, ewentualnie siad. po oznaczeniu tego materiału wybuchowego pies dostaje sygnał powrotu do przewodnika i dostaje nagrodę w formie piłki, zabawki, smakołyka. Mówi trener Stanisław Orzeł. Psy przeszły półroczny trening w Polsce, Belgii, Finlandii, we Włoszech, Luksemburgu i na Malcie. Trzeba tylko wygrać ze Szwecją i polscy piłkarze zagrają na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Szwedów o nastroje przed wtorkowym meczem z biało-czerwonymi pytał Mariusz Pieśniewski. Kiedy pytasz przeciętnego Szweda o mecz piłki nożnej, podejmujesz ryzyko takich odpowiedzi. Hockey or handball? Better than football? Hockey i piłka ręczna. Lepsze niż piłka nożna. Tak. Nie interesuje mnie nożna, nigdy w życiu nie widziałem meczu. Ale ci, którzy oglądają, wyjaśniają. Nie mamy piłki nożnej w publicznej telewizji, trzeba za to zapłacić. A ci, którzy oglądają, stawiają różnie. Może 2-1 dla Szwecji, jeśli zaczną więcej atakować. 1-2 dla Polski. Polska wygra. Macie lepszą drużynę. Macie Lewandowskiego. Tylko Lewandowskiego. Ale musicie zmienić część składu przed meczem z nami. Szwecja, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór przeważnie pochmurny, na południowym wschodzie możliwe deszcze. Noc z przymrozkami w północnej połowie kraju, na południu minimalnie 3 stopnie, a jutro maksymalnie od 8 do 15. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja Trójki zaczyna się o 15. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. Zaprasza Piotr Kaczkowski. A od poniedziałku do piątku Agnieszka Szydłowska, Piotr Mec, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Michał Margański. Grają w tonacji Trójki także o 15. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zwykły dzień za kierownicą twojego auta dostawczego. I to zwykły dzień za kierownicą auta dostawczego Opel. Niezawodnego, zbudowanego przy użyciu niemieckiej technologii. Technologii, która ułatwia codzienną pracę. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Combo, Vivaro oraz produkowany w Polsce Movano. Dostępne w ofercie wyprzedaży rocznika z rabatem do 65 tysięcy złotych netto. Teraz z przedłużoną ochroną ProCare do 4 lat. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów, cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream, koncentrat napoju do saturatora 440 ml, cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Promocja właśnie trwa! Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie i dekoracje. Teraz w klubie drugi tańszy produkt masz 40% taniej. Lampy, plafony, kinkiety i żarówki, dywany, poduszki, zasłony, karnisze. Miksuj jak chcesz i korzystaj z promocji Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. SUVy Hyundai to bohaterowie z supermocami do twojej dyspozycji. Tucson jest gotowy na każdy zakręt i wyprzedzanie na prostej. Kona oświetli każdy mrok, ale to w blasku słońca docenisz jej nowoczesny design. Santa Fe jest idealny na wyprawy, nawet jeśli jedziesz tylko do galerii handlowej. Hyundai Tucson w wynajmie już od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj super oferty na ten i pozostałe SUVy podczas dni otwartych od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach Hyundai i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Mamy piątek, 27 dzień marca. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Oj, co tutaj się dzieje na Myśliwieckiej? No teraz się dopiero dzieje, jeszcze przed chwilą też się działo. Właśnie swoje pierwsze riffy gra w Osieckiej zespół Negatyw. No i trzeba zaznaczyć, że to są pierwsze riffy po długiej, długiej przerwie. No ale my na koncert nie idziemy, bo my mamy tutaj co robić, moi drodzy. Krzysztof Sagan przy konsolecie, Marek Pawlukiewicz jako wydawca, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, zapraszamy na 98. wydanie listy. A 98. notowanie rozpocznie się dokładnie kilka minut po godzinie 20. Wcześniej poczekalnia, wcześniej odwiedzimy archiwum listy przebojów programu trzeciego, ale zanim to wszystko, no to podam najważniejsze dzisiaj ogłoszenie. Za tydzień listy przebojów nie ma, no bo święta. W piątek Mateusz Tomaszuk, a w poniedziałek Anna Gacek pojawią się na antenie ze swoimi autorskimi propozycjami. Natomiast za dwa tygodnie... Wiecie, co wydarzy się za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie pęka setka. Setne notowanie. Już teraz serdecznie zapraszam do radioodbiorników i uwaga, zapraszam do radia. Właśnie, jeżeli macie ochotę wpaść do studia, przybić piątkę, zapowiedzieć piosenkę i być tutaj z nami, no to dzisiaj proszę śmiało wykorzystać numer 2 2 7 3, 2 2 7 3. Proszę dzwonić, zapisać się, a potem przybyć na to spotkanie. To będzie 10 kwietnia. I od razu mówię, że tylko poważne propozycje, czyli zapisujemy się u Marka Pawlukiewicza, 2 2 7 3, a potem przybywamy tutaj 10 kwietnia między 19 a 22. O telefonie powiedziałem, można też skorzystać z maila, ale już nie jeżeli chodzi o zapisywanie się na setkę. Przypomnę, lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl to adres mailowy. Widzimy się dzisiaj w social mediach? Jeżeli tak, no to gdzie Grabiek mówi dzień dobry? Jeżeli tak, to social media trójki. No i jeżeli tak, to fanpage pierwsza trójka myślnik słuchacze. No ale jakby co, dzisiaj też czeka nas sporo radiowej frajdy. Mówiąc w skrócie, będzie się działo. Tyle mogę w tym momencie powiedzieć. A co działo się tydzień temu? No, to sam top. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Wiem, że jeszcze będzie dobrze. Benedek Senior, Benedek Junior, czyli BNDK, będzie dobrze. To nasz nowy numer jeden sprzed tygodnia. Jakie losy spotka dziś to nagranie? Zobaczymy. A teraz archiwum LP3, do którego zawsze wybieram, no nie da się ukryć, trójkowe piosenki. No i dzisiaj oczywiście nie zrobię tego inaczej. Come on. Formacja Genesis, Calling All Station, tak zatytułowany jest album. Congo, to dla tych młodziaków, którzy być może nie wiedzą. Debiut w 812 notowaniu, to było 22 sierpnia w 1997 roku. 35 tygodni na liście, dwa razy na miejscu drugim. 16 minut po godzinie 19. Ja wiem, że bardzo lubicie ten odcinek Archiwum LP3 albo... A kiedyś to było. No i wspominamy, co tam kiedyś działo się w tej jednej z najsłynniejszych audycji radiowych na falach eteru. No właśnie, poznajemy? No jak nie poznajemy? Trójkowe piosenki przez wielkie T dzisiaj w archiwum. Marillion, Kaylee, debiut w 169. Ja wiem, że fani Fisha teraz mnie znienawidzą, że zagaduję. Kaylee, tak, a kiedyś to było. A jak było? 169 notowanie, wtedy debiut, tak jak mówiłem. To było 29 czerwca 1985 roku. 11 notowań utwór spędził na liście i raz był na miejscu pierwszym. Odżyły wspomnienia? Ja myślę, że odżyły, bo tutaj w archiwum LP3 to na pewno działa magia radia. Od 20 minut można głosować na kolejne, uwaga, 99 notowanie, które pojawi się tylko w internecie z racji tego, że to będą święta. Niemniej jednak zachęcam bardzo, bardzo, bardzo do głosowania i jeszcze nie raz do głosowania dziś będę zachęcał. W koszyku nowości dzisiaj wpadło bardzo dużo propozycji, między innymi nowe nagranie zespołu The Afghan Whigs. Off the floor. Whoa. To nowa muzyka Grega Duliego i jego zespołu od 2022 roku. House of Eye. Nowe nagranie The Afghan Weeks, ale pięknie się o tym mówi. W kwietniu i w maju na koncertach w Stanach Zjednoczonych. Jak będzie dalej, zobaczymy. Jak będzie na liście z tym utworem, też zobaczymy, bo to wszystko w waszych rękach. 23 po 19. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No i to jest właśnie ten moment, kiedy do 20 jesteśmy w poczekalni do 98 notowania pierwszej trójki. Szybciutko, szybciutko przez poczekalnię, a ten bieg rozpoczniemy z artystą A$AP Rocky. No tak, słuchacz od razu wychwycił, no przecież Afghan Weeks będą na Openerze w tym roku. Zapomniałem. Niemniej jednak cieszymy się, że mamy nową muzykę spod tego znaku. Punk Rocky, A$AP Rocky na miejscu 50. w poczekalni. Dzisiaj w poczekalni dwie nowości, moi drodzy. Tak to się ułożyło. Do 20 w tej poczekalni jesteśmy. Ja przypominam tym, którzy być może teraz włączyli radio, że dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli ktoś chce podczas setnego notowania za dwa tygodnie być tutaj przy Myśliwieckiej z nami. A kto tu do nas wrócił do poczekalni? Błażej? 49. Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Moja bestia, Błażej Król. Powrót do poczekalni, miejsce 49. Dokładnie, lista@polskieradio.pl. Dochodzą już wiadomości, co bardzo mnie cieszy. lista@polskieradio.pl. Marek Pawlukiewicz już przy słuchawce. Dwie dwójki i siedem trójek. Numer telefonu, który dzisiaj wam się serdecznie przyda. No i proszę też pamiętać o naszym fanpage'u. Pierwsza trójka myślnik słuchacze, pierwsza trójka myślnik słuchacze, tam fachowo prowadzona strona. A w poczekalni mamy nowość. Harry Styles, American Girls, miejsce 48. pierwsza z dwóch nowości w dzisiejszej poczekalni. Harry Styles' American Girls. To jest poczekalnia do 98 notowania w studiu Agnieszki Osieckiej. Negatyw. Oj, tam pewnie się dzieje, ale u nas też się dzisiaj będzie działo. Na przykład teraz Morrissey na 47. I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst, so much louder than a cloudburst. Makeup is a lie. All makeup, makeup is a lie. All makeup, makeup is a lie. All makeup is a lie. Makeup is a lie. Morrissey w poczekalni do 98 notowania. 28,5 minuty po 19. Muszę się przyznać, że naprawdę udaje mi się już ileś tygodni z rzędu świetnie prezentować kolejne nagranie bez zapowiedzi, więc dzisiaj zrobię tak samo. Youngblood, Aerosmith, Wired Woman. Uwaga, 12 na dół, 12 na dół. Na 46 dziś ląduje ta piosenka. Na 45 kolejna nowość i o niej powiem za chwilę. Bałam się, że zrobię false start. Bałam się, że coś straciłam znów. Całą miłość, którą miałam, może mogła być po grób. Wierzę w każde twoje słowo. Ty potrafisz piękniej niż poświatowska i Tytmajer. Wers za wersem wczułem miejsce. Połączyło nas światło, co żyw tamtą noc. Niech to będzie twój najpiękniejszy rok. Połączyło nas światło, co żyw tamtą noc. Niech to będzie twój. Justyna Hachoła, Bowska, Kuba Karaś. Najpiękniejszy rok to najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni na miejscu 45. Dwie dwójki i siedem trójek. No proszę się zastanowić, kto chce z nami spędzić setne notowanie w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357. Proszę zadzwonić do Marka i obiecać, że się przyjedzie. Na 44. Lana Del Rey. Green John Deere mower. I know you wish you had a man like him. It's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow in the dark. Snap, crackle, pop. Hair mash. He's just in my bone marrow. Everyone knows I had some trouble, but I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove. White Feather, Hawk Tail Deer Hunter, Lana Del Rey, 7 na dół na miejscu 44, a na 43 polska reprezentacja. Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać, da znać, da znali. Powiedz, dlaczegoś taka podła, podły, podjęli. Gdy decyzja nie jest prosta, poszła, poszła z nim. Mogliśmy się sobie pobrać, ty mnie, a ja ciebie bym wziął. Amor z tobą to miał rozmach, bo nie wiem, czy wierzę oczom. Za nią podpiszę cyrograf i oddam duszę swą, bo diabeł próbował mnie ograć już od lat próbują. Decyzje to tytuł utworu, który wykonał specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia duet Zalia oraz Vito Bambino. 6 do góry na miejscu 43. Dziś ten utwór się znalazł. 2 dwójki, 7 trójek. Lista @polskieradio.pl i YouTube na 42. American Obituary, nowa propozycja zespołu U2 na 42 i nowa propozycja zespołu U2 na 41, tym razem The Tears of Things. There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo, release me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries. Oh, the tears of things, the tears of things, rising like a flood. The tears of things, the tears of things, I'd cry them if I could. Was it you, Lord, I was listening to? You didn't say much. Said, let my fingers form you, be fashioned by my touch. You too, The Tears of Things, 41 w tym tygodniu. No i teraz tak, wchodzimy na stronę Trójki, tam jest zakładka Lista Przebojów, klikamy w zakładkę Lista Przebojów, a w zakładce Lista Przebojów jest druga zakładka, która nazywa się Głosowanie. I tam spośród 100 propozycji, naprawdę różnych propozycji, wybieramy 10 swoich ulubionych z anteny Trójki piosenek i oddajemy na nie głosy. Jeszcze raz gratuluję tym wszystkim, którzy bawili się z nami w tym tygodniu. No i może dla nich utwór zespołu Ghost, raczej wersja. Thank you. Tak, Pet Shop Boys 100 lat temu, teraz Ghost, 9 na dół na miejscu 40. Na 39 znowu polskie podwórko, to będzie duet znany z trójkowej anteny, utwór pod tytułem Myszka. Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach. Wyszłam z domu, by zapomnieć pół życia, zapomniałam, po co wyszłam. Odmieniłam cię we wszystkich czasach, wciąż się coś nie zgadza. Miałeś wyjść mi z głowy jak po fajki na 5 minut, przez 2 lata nie wracasz. Tak czekałam długo, że wystygłam, od czekania aż wyschłam. Miałam wrócić ci do snu jak myszka, tak przepraszam, że nie przyszłam. Się nie złapaliśmy w klatce jutra, jakoś jest inaczej. Jak dzieciaki krzyczeliśmy sobie, że na zawsze, rzuciłeś, tak się nie bawię. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz, Myszka 5 do góry na miejscu 39. Dobry wieczór, w każdy piątek w drodze na basen, o basen, i z powrotem słucham z synami pierwszej trójki. Starszego ewidentnie ciągnie do radnia, regularnie dzwoni do trójki. Byłoby nam bardzo miło, a ja zostałabym mamą roku, gdyby udało się was odwiedzić urodzinowo. Pani Karolina. Pani Karolino, 2 dwójki i 7 trójek. Marek Pawlukiewicz już przy słuchawce. Dziś telefonicznie zapisujemy się na to, co będzie działo się tutaj za 2 tygodnie. A za 2 tygodnie setka wybija setka. Już nie wiem, co mam myśleć. Najważniejsze, żebyście byli, drodzy, bo bez słuchacza nie ma radia. 20,5 minuty do godziny 20. To jest poczekalnia do 98. wydania pierwszej trójki. Licky Lee, bardzo proszę. Lucky Again, Licky Lee, 2 na dół na miejsce 38. A teraz patrzę. Nie, to nie jest największy skok, ale też ładnie. 10 do góry, Renata Przemyk. Renata Przemyk, Biegnę, taki jest tytuł tego nagrania, z 47 na 37, 18 minut do 20. Ja dostaję zapytania, czy to na Facebooku, czy to do skrzynki mailowej, o te setne urodziny, 2 dwójki, 7 trójek. 2 dwójki i 7 trójek, zbieramy listę obecności, no i zbieramy dobrą ekipę do świętowania setki. Ale by było, jakby Bruce Springsteen tu przyjechał z gitarą. No, na razie zaśpiewa nam na 36. all the years and all the days. And I've cried for all your troubles, smiled at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho. Na miejscu 36 w poczekalni do 98 notowania naszej listy. Właściwie do naszej zabawy piątkowej, bo my się bawimy między 19 a 22 w każdy piątek, kiedy to początek weekendu mamy. Teraz zabawimy się z WW i z Darią ze Śląska. Staje się coraz mniej widzialny. Sprawy się dzieją o tyle, o ile drobne, nienachalne, tylko na moment, tylko na chwilę. Trzeba widać dorosnąć do tego, by te drobiazgi... WW, Daria ze Śląska, na moment dwa na dół, na miejscu 35. A teraz zaglądamy na jedną z ciekawszych płyt, które ostatnio się ukazały. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Poznaniu, a dzisiaj u nas w poczekalni Gorillaz i ekipa Orange County na miejscu 34. Uśmiecham się, bo wiele osób chyba chce z nami być podczas tego setnego notowania. No proszę próbować, 2 dwójki, 7 trójek. Zapisujemy listę gości, jeżeli chodzi o 10 dzień kwietnia. Trochę się już obawiam tego spotkania, no ale będzie miło, prawda? Przecież setne notowanie jest tylko raz. 12 minut do godziny 20. Ci, którzy włączyli dopiero teraz radio i zastanawiają się, co tu jest grane, a tu jest grana lista przebojów. Pierwsza trójka się nazywa. Po 20 zaczniemy jej 98. notowanie. Jeżeli chcecie napisać, lista@polskieradio.pl. Jeżeli chcecie słuchać, Daria ze Śląska. Niby zwykły dzień, choć już wiem, że porażka. Pytam, co ci jest. Mówisz, że coś tam sprawdzasz. Znika twoja twarz. Chowasz głowę za lepkę. Wiem już, co jest pięć. Z kłamstwem przyszło mi dorastać. Który to już dzień? Zawsze słabo mi matma szła. Czuję zapach jej. Niezła hydrozagadka. Nie wiem, skąd go masz. Może przyszło gdzieś z miasta. Sił się bić. Nigdy nie byłam gangsta. Pani Aneta pisze, dobry wieczór, panie redaktorze Grabek. Jesteśmy z mężem na działce w lesie. Dwa psy, wino bezalkoholowe i hot dogi. Ogień gra w kozie, lista gra w radiu, jest git. Pozdrawiamy z okolic Pabianic. Oj, ognisko w lesie teraz, hot dogi, psy, fiu, fiu, fiu. No i lista, no to pięknie, dziękuję serdecznie, lista@polskieradio.pl. A propos telefonu i listy obecności, jeżeli chodzi o setne wydanie, no to tylko poważne propozycje. Jeżeli ktoś już dzwoni, musi przyjechać na Myśliwiecką 357. Zachęcam do tego, aby użyć telefonu. Jeżeli chcecie z nami być tutaj podczas tego, no mam nadzieję, wyjątkowego notowania. 32 Mary z Polski. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę, na ramieniu chcę. Kocham Polskę, dziary dwie. Kocham Polskę, orła i JP. Zawsze jak wjeżdżam przez Niemcy do Polski, zbiera się we mnie fala miłości. Wszystko rozumiem, patrzę klarownie. Deszczowe szyby, panie na trasie. Spogląda na mnie orzeł podświetlony po polsku. Mówią i ktoś jest wkurzony w gazetach. Wreszcie znajome są głowy. Złotówki, hot dogi, schabowy. Kocham Polskę i nie wstydzę się. Kocham Polskę, na ramieniu chcę. Kocham Polskę, dziary dwie. Kocham Polskę. No nie wiem, czy do końca zgadzam się ze słowami Mary z Polski, bo wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. Ja zawsze o tym mówię. 6 minut do godziny 20. Mary z Polski, kocham z Polskę. 32, 6 do góry. No moi drodzy, niedługo serwis informacyjny, a po serwisie zaczynamy 98. notowanie naszej zabawy. Zacieram ręce, bo dziś będzie się działo. Tymczasem na 31. najwyższy skok, bo to aż o 11 pięter w dzisiejszym zestawieniu w poczekalni. Dave, Thames, Rain Dance. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend, the one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blesser. When you're singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you're a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favorite line to tell her son is, sometimes she wished that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick cause the way. Autopromocja. Wiosna w Trójce. Wieczorem dwugodzinne muzyczne audycje autorskie. W poniedziałki niebezpieczny i słodki Aksamit zaprasza Anna Gacek. We wtorki zwrotki i refreny. Tajemnice nowożytnej sztuki pisania piosenek rozwikłuje Kuba Ambrożewski. W środy gatunkowe akrobacje przy muzyce elektronicznej. Audycję Salto poleca Marta Malinowska. Z kolei w czwartki elementy, funkcje rytmu w najróżniejszych gatunkach zgłębia Maciej Jankowski. Wiosenna muzyczna trójka. Od poniedziałku do czwartku. Od 19 do 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie.